Eğer biz onlara, kendinizi öldürün veya yurtlarınızdan çıkın diye yazmış olsaydık, içlerinden pek azı hariç bunu yapmazlardı. Kendilerine verilen öğütleri yerine getirselerdi. Elbette onlar için daha hayırlı ve dinde sabit kalmaları bakımından daha sağlam olurdu.